Cumanız mübarek olsun aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Allahu Teala Hazretleri cuma gününün içinde sakladığı hayırları, feyizleri, rahmetleri, nimetleri sizlere bol bol ihsan eylesin. Dünya ve ahiret saadetine nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bir hadisi şerifinde Ahmed İbn Hanbel radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadisi şerifte buyuruyor ki selasetun men kâlehünne dehelel cennet men radıya billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin resulen ve rabiatü leha minel fadli kema beyne semai vel ard ve hiyel cihadu fi sebilillahi azze ve cel sadaka Resulullah fi ma kal ev kema kal buyurmuş oluyor ki bu metnini, mübarek metnini okumuş olduğumuz hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üç söz vardır ki biraz sonra zikredilecek hadisin içinde Peygamber Efendimiz belirtecek. Üç söz vardır ki men kâle hünne bu sözleri kim söylerse dahalel cennet cennete girer. Demek ki bizim cennete girmemize sebep olacak üç tane güzel sözü size nakledeceğim. Bu hadis-i şerifi okuyup izah etmekle cennete girmenize vesile olur inşallah. Allah hepinizi cennetine dahil eylesin. Cemaliyle müşerref eylesin. Men radiye billahi rabben. Kim Allah'a Rab olarak razı olursa ve bil İslami dinen ve İslam'a din olarak hoşnut ve razı olursa ve bir Muhammed'in Resul'a ve Muhammed'e de Allah elçisi olarak razı olursa ve bunları ifade ederse, söylerse demek cennete girer. Bu sözleri zaten efendim ezan-ı Muhammedi okunduğu zaman elimizi kaldırıp ezan duası okuyoruz. Diyoruz ki el açıp Allahümme Rabbe hazihi daveti tamme ey şu tam mükemmel davetin sahibi olan bu daveti emreden bu daveti efendim dinimizin bir efendim esası kılan bu davetin sahibi olan Mevlam ve salatil kaime bu davete tabi biz icabet edersek camiye gideceğiz. Orada cemaatle namazımızı kılacağız. İşte o ikame edilecek, güzel güzel kılınacak o namazın sahibi olan Allah'ım âti Muhammedenil vesilete vel fadıyla Muhammed-i Mustafa'na o Habibi Edib'in sevgili kulun elçin Muhammed'e vesileyi ver vel fadilete fazilet ver ve derecete refi'a yüce derece ver ve asu makamen mahmuda onu makamu mahmud ki ellezi vaattehu sen ona vaat eylemişsin başka hiçbir kula nasip olmayacak en yüksek mertebe cennetteki o makamı Mahmud'a ulaştır ya Rabbi diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için ezanı duyduğumuz zaman dua ediyoruz. Ezanı duyarken her sözünü tekrar ediyoruz. Müezzin Allahu Ekber dedikçe Allahu Ekber efendim diyoruz. Diğer sözleri tekrarladıkça biz de tekrar diyoruz. Hayya alessalah dedikçe namaza gelin dedikçe la havle ve la kuvvete illa billah diyoruz. Yani Allah'tır gücün kuvvetin sahibi, insana ibadeti, ibadet etme imkanını nasip eden, veren, lütfeden O'dur. Yani evet biz camiye gidiyoruz ama ne sebeple gidiyoruz? Allah nasip ediyor da ondan gidiyoruz. Efendim Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda ibadet ediyoruz. Bu namazın sahibi de sensin yani. Vessalatul kaime. Muhammed-i Mustafa'ya o makamı Mahmud'u ver diye dua ediyoruz. Sonra da Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz bu demin okuduğum hadisi şerifteki sözlerde de arkasından eklenmiş. Burada da Ahmed İbni Hanbel, Hanbeli mezhebinin imamı olan mübarek büyüğümüz, müştehitlerimizden birisi olan Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli müştehit imamlarımızdan birisi. Aynı zamanda büyük bir hadis alimiydi. Çok büyük bir hadis kitabı var. Müsned-i Ahmed İbni Hanbel diye anılıyor. 30 küsür bin hadisi şerifi içinde toplamış. Muhteşem bir hadisi şerif efendim koleksiyonu deryası. O da Peygamber Efendimiz'den bunu hadis olarak rivayet etmiş. Demek ki Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de bunu hadis-i şerif olarak bildiğinden ve bu namazın anlamını, bu namaz için okunan ezanın derinliğini, o davetin yüceliğini bildiği için demek ki arkasından bu sözleri söylüyor. Şimdi nedir bu sözler? Tekrar o hadis-i şerifteki sözlere gelelim. Kim bu üç sözü söylerse cennete girer. Yani bu sözleri söylemek lazım. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de söylüyormuş. Zaten biliyoruz. Aşere-i Mübeşşere'den. Hayatındayken daha ölmeden cennetlik olduğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından kendisine müjdelenmiş olan büyüğümüz Ebu Bekir Sıddık. Yolumuzun, tasavvuf yolumuzun baş tacı, ilk halkası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ona, ondan efendim Selman-ı Farisi Efendimiz'e, bir rivayette Hazreti Ali Efendimiz'den efendim, bir rivayette de Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den bize gelen bu mübarek yolda büyüğümüz, serverimiz, önderlerimizden birisi. Tabii hadis-i şerifleri bildiği için duayı da yerinde öyle güzel yapıyor. Biz de bunu her namaz için ezan okundukça arkasından okuyalım. Çünkü sebebi duhulü cennet. Cennete girme sebebi olacak bu sözleri söyleyen. Men radiyebillahi rabben. Kim Allah'a Rab olarak razı olursa. Yani Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıytu billahi rabben dermiş. Burada kim Allah'a Rab olarak razı olursa ifadesi var, olursa, razı olursa, orada ben razı oldum ya Rabbi diye söylermiş Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Kendisine adapte etmiş oluyor bu hadisi şerifteki güzel cümleleri, kendi imanının ifadesi olarak söylemiş oluyor. Evet muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri bizim Rabbimizdir, alemlerin Rabbidir. Rab, Arapça'da birkaç manaya geliyor. En önde gelen, hemen herkesin ilk hatırladığı, Arapların da sorulduğu zaman ilk hatırladığı mana, Rab sahip demek. Onun için mesela Araplar derler ki, Rabbul mal, malın sahibi. Yani bir insan bir mala sahipse, Rabbul mal derler ona. Veya mesela, evin hanımefendisi için Rabbetüt dar, darın, evin sahibi, hanımefendisi manasına, bu sahip manasına kullanılan bir kelime. Ama bu Rab kelimesinin arkada daha derin bir manası var. O da Rab kelimesi ribadan, yani reba, yer bu, riba en fiilinden gelen bir kelime. Bu da efendim büyümek, gelişmek manasına geliyor. Rabba yürebbi, terbiyeden, terbiyeten buradan türemiş ikinci bir mezit mastar. Bu da büyütmek, yetiştirmek, geliştirmek fiili oluyor. Allah-u Teala Hazretleri Rab, yani bütün varlıkları var eden ve geliştiren. Bakın düşünün, biz neydik, ne olduk? efendim küçücüktük, hatta bir hücre idik, kocaman bir efendim alem, bir alem olduk yani iç dünyasıyla, dış dünyasıyla, vücudunun yapısıyla, ruhunun derinliğiyle içimiz bir büyük alem, dışımız, vücudumuz bir muazzam, muhteşem varlık, çok mükemmel bir yaratık, her türlü kabiliyetle donatılmış bir alem olduk. Bir küçücük bir şeyden, bir incir çekirdeğini düşünün, toplu iğne başı kadar, ne kadar küçücük, bildiğiniz bir misal olmak üzere onu hatırlatıyorum. İncir çekirdeği, yani yuvarlak, bir buçuk, bir milim, bir buçuk milim çapında küçücük bir çekirdek. Bu toprağa düştüğü zaman incir ağacı oluyor, kocaman bir ağacı oluyor. Bu nasıl oluyor? Yani bir küçücük tohumun kocaman bir ağaç olması, bir küçücük tohumun kocaman bir insan, bir varlık, bir efendim canlı olması nasıl oluyor? Bir büyütmeyle, bir geliştirmeyle, bir oldurma ile meydana geliyor. İşte bu olduran, geliştiren Allahu Teala Hazretleri. Yani azken çoğaltıyor ama bu çoğalma da böyle bir aynı şeyin sayısının artması tarzında değil. Ben onu şöyle söylüyorum. Yani Allahu Teala Hazretlerinin kudretini iyi anlayalım diye sevgili kardeşlerim. Şimdi insan oğlunun annesinin rahiminde nasıl geliştiğini doktorlar anlatırken, tabipler anlatırken diyorlar ki ilkah olmuş olan bir yumurta derhal bir canlılık emaresi göstermeye başlar, bölünür, gittikçe bir hücreyken iki hücre, onlar bölünür, dört hücre, böyle çoğalır. Evet, bu bir çeşit hücre çoğalması. Hücre bir ilkah olduktan sonra çoğalmaya başlıyor ve bölünme ile çoğalıyor. Efendim, işte biyoloji derslerinde efendim canlı hayatı, canlıyı anlatan efendim derste efendim bunları görüyoruz. Mitoz bölünme, amitoz bölünme diye karyokinez diye efendim böyle çeşitleri var. Şimdi bir hücre büyüyor. Tamam, büyüsün. İkiye ayrıldı. İki hücre oldu. Aynı karakterde iki hücre. İki hücre büyüdü. Dört hücre oldu. Onlar bölündü. Sekiz hücre oldu. Bakın yani tamam bu büyümesi de bir şey ama yani bir hücre kendi içinde büyüyor. Ondan sonra bölünüp çoğalıyor. İki tane oluyor. Dört tane oluyor. İki kat oluyor daima böyle. Çoğalıyor. İyi güzel çoğalır. Bu da bir şey. Yani az bir şeyin durduğu yerden çoğalması da Allah'ın rububiyetinin, Rablığının bir tezahürü tabii. Küçücük bir şey çoğalıyor, çok oluyor. Yere bir tohum ekiyorsunuz, bir filizcik çıkıyor, ucunda bir başak beliriyor. Efendim bir tane iken o başağın ucunda olgunlaşan tanelerle yere ekilmiş olan tane kaç misli oluyor? Tabii bu buğdayın kalitesine göre diyorlar ki falanca cins buğday şu kadar verir, bire şu kadar verir, ötekisi bire bu kadar verir. Tarlanın da önemi var. Şu tarla çok verimlidir, bire şu kadar buğday verir, ötekisi bu kadar verir. Bire 10, bire 50, bire 100 efendim Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle efendim bir tohumdan 7 başak, her başakta 100 tane, böylece 700 tane diye böyle insanın amali salihasının mükafatını bildirirken ayet-i kerimede böyle bildirilmiş. Bu çoğalma da önemli. Bu da muhteşem. Yani durduğu yerde bir taşı koysanız efendim herhangi bir kitabı koysanız bir rafa işte bir kitap olarak durur. Taş olarak, tuğla olarak kenarda durur. Tarlanın hududuna hudut olsun diye koyduğunuz kocaman taş orada durur. 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64 böyle çoğalma olmaz. Bu çoğalma da bir hayatiyet, bir rububiyet tezahürü. Yani Allahu Teala Hazretleri geliştiriyor. Fakat bu rububiyetin esrarı ve efendim kudreti ilahinin büyüklüğü öyle muhteşem ki o hücreler sonunda efendim ortaya organize olmuş olarak çıkıyor. Yani sadece aynı cins hücreler torbası olarak çıkmıyor. Bir çuval aynı hücre Bir sandık aynı hücre, bir kese aynı hücre tarzında çıkmıyor. Ne çıkıyor? Mükemmel efendim organize olmuş elli, ayaklı, parmaklı, gözlü, başlı, beyinli, kemikli, etli, kaslı, kanlı efendim mükemmel organize olmuş muhteşem bir varlık olarak çıkıyor. Yani bu insan varlığına böyle biraz filozofiye, felsefeye, düşünmeye kendisini kaptıran doktorlar, alimler, efendim arifler, böyle münevver insanlar hayran kalıyorlar. Hayran kalmamak mümkün değil. Şöyle efendim bir dispanserin duvarına bakıyorsunuz, insan vücudunu asmışlar. İşte insan vücudunun iskelet sistemi diyorlar. İskelet sistemi kupkuru ama iskelet sistemini de yakından incelediğiniz zaman o kemiklerin şekilleri, birbirleriyle bağlanması, eklemlerin mükemmelliği, eklemlerin olmasının efendim hikmetleri. Bakın mesela ayak efendim iki tane uzun kemik diz kapağından yukarıda, diz kapağından aşağıda iki uzun kemik, ondan sonra uçta çeşit çeşit başka kemikler, el. Hakeza efendim dirsekten yukarıda, omuzdan dirseğe kadar, dirsekten bileğe kadar efendim kemikler, bilek kemikleri, elin kemikleri, sonra parmaklar, parmakların eklemleri. Bunların hepsinin çok büyük faydaları var. Yani biz bu parmaklarla ne hünerler ortaya koyuyoruz bunların kıvrılması sayesinde. Yani bir iskelet sistemimiz bile bir şaheser tablo, yani mühendislik harikası. Adeta hani mühendisler böyle şeyleri hesap ederler, yaparlar da onun için mühendislik diyorum. Mühendisleri yaratan alemlerin Rabbi efendim Ahsenül Halikin Allahu Teala Hazretlerinin kudreti. Bir kemik dümdüz değil, girintisi var, çıkıntısı var, deliği var, hikmeti var. Deliğinden çünkü sinir geçecek, dışarıya çıkacak. Hepsi planlanmış. Muhteşem bir plan var. Tabii bunun üstüne kas dokusu. Kasların birbirleriyle çapraz bağlanışı, uçları, kasılması, açılması bu kemiklerin eklemlerini hareket ettirmek için. Burada da muhteşem bir hesap var. Yani Allahu Teala Hazretlerinin varlığı iskeletin sisteminden de belli. İskeletin efendim kemiklerinin yapısından, kemiklerin uçlarının yuvarlaklığından, eklemlerin birbirine girmesinden, arasındaki kıkırdak dokudan, aradaki sinirler geçsin diye olan dokular, deliklerden belli. İşte bir plan, muhteşem bir plan var. Tebarekallahu ahsenül halikin. Ne güzel yaratmış Mevlamız, ne ince hesaplarla bu girintiler, çıkıntılar, oyuklar, çukurlar, tepeler yapılmış diye. Oradan Allah'ın varlığı belli. İşte insan vücudunu bu hale, efendim, bu mükemmel hale getiren, böyle yaratan Allah. Üstüne kaslar. Kasların da yerleşmesi, yapısı, şekli, şemaili, yani nasıl oluşmuş o kas, bir kasılıyor, bir açılıyor, o eklemler hareket etsin diye oraya nasıl yerleştirilmiş? İşte o kemiği bilen alemlerin Rabbi kası o kemiği hareket ettirecek şekilde oraya yaratmış, yerleştirmiş. Mükemmel bir yerleştirme, hayran olmamak mümkün değil. Onun üstünde, arasında sinir dokusu, sinir sistemi, hepsi beyne bağlı, beyindeki merkezler. Zaten beyin bir muhteşem alem. İnsan beyni muhteşem bir alem. Sonra bunların hepsinin üstünün böyle bir deri tabakasıyla örtülmesi, insan vücudu muhteşem bir şekilde korunmuş, üstünde kıllar, hava alması. Bakın derinin delikleri bile büyük bir nimet. Derinin deliğinin olmaması müthiş bir hastalık. Bazı çocuklarda doğuştan derilerinde delik bulunmuyormuş. Hemen ölüyor diyor doktorlar. Hemen ölüyor diyor. Bazı insanların bazı uzuvlarında bir kısımdaki yerlerde ibret diye Allah gösteriyor. Efendim deri delikli değil. Oradaki deri sapsarı, efendim hareketsiz, kıpırdayamıyor, nasır gibi duruyor. Bakın deliğinin hikmeti var, kılının hikmeti var. Sonra bir deri diyoruz, avucumuzun içi başka türlü, dışı başka türlü, gözümüzün altı başka türlü, efendim yanağımız başka türlü, dış uzuvlarla temas halinde olanlar başka türlü, iç taraf başka türlü. Tebarekallah ahsenül halikin. Hayranlıktan mest oluyoruz seyrettikçe. İşte Rabbül Alemin. Rab, yetiştiren, geliştiren. Şimdi Allah bizim Rabbimiz ve alemlerin Rabbi. Bütün alemleri böyle geliştirmiş, yoktan var eylemiş, bu nizamı ortaya koymuş ve çalıştırıyor. Kainatın sahibi Rabbi, Halık'ı ve mutasarrıfı ve tasarruf ediyor. Yani sarf ve değişme ve oluşma ve gelişme, olma ve ölme hepsi Allah-u Teala Hazretlerinin efendim eseri, sanatının eseri, varlığının birliğinin eseri. Her hareket ondan. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç kuvvet Allah'tandır. Bütün hareketler Allah'ın varlığının delili. Kainat kas katı olurdu. Yaratıklardan buz gibi bir kainat olurdu. Yaratılmış olarak böyle bir yerde dursa bile. Hem yaratılmış hem de çalışıyor. Her tarafta bir devamlı dönme, hareket, oluşma, gelişme. İşte Rab. İşte alemlerin Rabbi. İşte bizim Rabbimiz. İşte bizi yoktan var eden, küçük bir hücreden, efendim kocaman bir mükemmel, efendim kainatın baş tacı olan, eşref-i mahlukat olan, insan haline getiren Rab. Radîtu billâhi Rabben. Ya Rabbi, Rab olarak sana razıyım, razı oldum ben de Ebu Bekir Sıddık Efendimin dediği gibi. Çünkü razı olan cennete girer diye Efendimiz o yolu açmış, o yolu göstermiş. Rabbin rububiyetini bilin, Allah'ın bu yaratmadaki, geliştirmekteki, oluşturmaktaki, büyütmekteki kudretini müşahede edin. Şu muhteşemliğe bakın, şu nimetlere bakın. Onun Rab'lığını anlayın ve bunun bir nimet olduğunu bilin ve razı olun diye işaret ettiğinden, evet biz de işareti alıyoruz. Sallallahu aleyke ya Resulallah, sana Allah ve selleme teslimen kesir, esellim teslimen kesira. Ya Rab, Allah sana salatü selam eylesin. Ya Resulallah, ne güzel işaret buyurmuşsun. Evet, alemlerin Rabbinin rububiyetini her varlıkta, her olayda, her anda müşahede ediyoruz. Razıyız. Radıytu billahi Rabben. Allah'ın Rab'lığına razıyız. Çünkü bu rububiyetinin tezahürleriyle nimetlere eriyoruz. O nimetlerle besleniyoruz. Yani rububiyetin mazharı oluyoruz. Büyüyoruz, gelişiyoruz. Nimetleri de geliştiren Allah, nimetlerle bizi de geliştiren Allah. Binaenaleyh tabii onun rububiyetinin sofrasından yiyoruz her anda. Tabii razıyız. Radıytu billahi Rabben, canı gönülden razıyız. Aşk ile, şevk ile razıyız. Hayranlıkla, sermest olarak razıyız. Sonra ve bir İslami dinen. Din olarak da İslam'a razı olan cennete girer. Evet. Dünyayı biliyoruz. Allah'a hamdü senalar olsun. Allah tahsiller nasip etti, akıl verdi, fikir verdi, efendim muhakeme kabiliyeti var, verdi, inceleme imkanı verdi, ilmin aletlerini, vasıtalarını ihsan eyledi. Evler dolusu kitaplarımız var, kütüphanelerimiz var, yazılmış milyonlarca sayfa eserler var. Çoğunu okuduk, ömrümüz efendim okumakla geçiyor. Herkes az çok bir şeyler okuyor. Görüyoruz. İşte dünya, işte insanlar, işte kültürler, işte milletler, işte milletlerin sahip olduğu inançlar, işte İslam. İslam öyle bir muhteşem yükselişle yükseliyor ki bu kültürlerin arasında, o kadar güzel ki insan bakmaya doyamaz. Efendim böyle mum gibi hayranlığından mest olur, erir. İslam ne kadar güzel din. Ne güzel din, ne kadar pırıl pırıl, safasağlam, pür nur, efendim, hiçbir şey değişmemiş din, İslam dini. Ne güzel bir dine Allah-u Teala Hazretleri bizi mensup eylemiş. Bunun aksini düşünelim, yani bir nimetin kıymeti olmadığı zaman anlaşılır sevgili kardeşlerim. Şimdi İslam olmasa veya İslam'ın olmadığı bazı yerleri düşünelim. Eskimoları düşünüyoruz, tamam. Buzlar arasında buzdan kulübe yapıp yaşayan, efendim derileri giyinmiş olan yuvarlak yüzlü insanlar, inançları, kendilerine mahsus inançları var. Ayı, beyaz ayı kutsalmış, onların efendim totemiymiş, tanrısıymış, putuymuş. Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah. Ayıya mı tapacak insanoğlu? Yani insanoğlu eşrefi mahlukat iken ayıya mı tapacak? Geliyoruz Hindistan'a. Efendim Hindistan'da insanlar efendim öküzleri kutsallaştırmışlar, gözlerinde büyütmüşler. Bir yaratık ama zavallı bir yaratık. Bizim emrimizde bir yaratık. Efendim biz onu kullanıyoruz, çift sürüyoruz. Efendim kesiyoruz. Pastırma yapıyorlar Kayseri'deki kardeşlerimiz. Dilim dilim kesip yiyoruz. Veyahut kasaplarda satılıyor. Sığır eti mi istersiniz? Yağsız tarafından mı istersiniz? Efendim köftelik mi istersiniz? Diyorlar. Yiyoruz bu zavallıları. Zaten sürati intikalleri çok zayıf. Başını yavaş yavaş sağa çevirir, sola çevirir. Konuşamaz. Sadece bir tek ses çıkartması var. Yani bunun neresine tapıyorsunuz? Ey Allah'ın şaşkın kulları. Yani bu yeryüzünde Allah'ın birçok öküze benzeyen yaratığı var. Deve var. Devede pek çok hikmetler var. Bakın deve çöllerde günlerce aç susuz durabiliyor. Çünkü sırtında deposu var. Ne kadar hikmetli. Ayakları öteki hayvanlar gibi değil. Gayet geniş ve böyle sanki minder sarılmış gibi ayaklarından. At gibi değil. Efendim geniş ayakları var. Kuma bastığı zaman batmayacak gibi. Ne kadar hikmetli yaratılmış. Uzun bacaklı. Çünkü kumlara batmasın. Efendim böyle yüksekte şey yapsın diye. Her şeyinde hikmet var. O da güzel bir mahluk. Yani öküz de tabii Allah'ın bir mahluku. Kuzu da Allah'ın bir mahluku. Yani öküzü ötekisinden ayırıp da ona tapınmanın anlamsızlığını, lüzumsuzluğunu, saçmalığını beyan etmek için söylüyorum. Allah'ın pek çok güzel kulları var. Tavus kuşu çok güzel bir kuş. Yani nedir? Nihayet bir kuşmuş işte. Böyle tüyleri güzel olan kuşlardan bir kuş. Efendim, bakıyoruz ki zavallı Hintliler. Allah gözlerini açsın, akıllarını kullanmak nasip etsin de İslam'a gelsinler diyoruz. Zavallı Eskimolar gözlerini açsınlar, öğrensinler, biraz dünyayı tanısınlar bizim gibi, okusunlar başka kültürleri de İslam'la müşerref olsunlar diye temenni ediyoruz. Geliyoruz dünyanın medeni denilen milletlerine, Amerikalılara, efendim Avrupalılara, efendim bunlar da bir başka zavallı. Bunlar da puta tapıyorlar. Bunlar da Allah'ın bir mübarek peygamberini beğenmişler, yüceltmişler. Bu tanrıdır. Canım, o da öteki insanlar gibi. Yani niye ötekilerden onu ayırıp da ona ayrı bir pay veriyorsun? İslam ne güzel söylüyor. O da Allah'ın peygamberlerinden bir mübarek peygamber. Onu da çok seviyoruz. Sevgimiz sonsuz, hürmetimiz sonsuz. İsa Aleyhisselam. Arkadaşlarımıza, efendim baktığımız, çevremize baktığımız zaman sevdiğimiz davranışımızdan belli. İsa adında arkadaşlarımız var. Mesela Yalova'da bir İsa amcamız vardı. Allah mekanını cennet eylesin. Hayırlara koşturan çok hayırsever bir Müslüman hacı amcaydı. İsa adı. Seviyoruz çünkü Hazreti İsa'yı ama sevmek başka, sen Tanrısın diye geç karşısına tap. Olmaz öyle şey. Yani Hazreti İsa razı gelmez. Hiç Peygamber Efendimiz mesela kendisi hakkında bazı böyle çok aşırı hürmet gösterenlere engel oluyordu. Yani hududu bilmek, çizgiyi bilmek lazım. Efendim o da yanlış. Japonlar efendim çok alet edevat yapıyor. Japon harikası, çalışkanlıkları güzel filan. Güneşe tapıyorlar. Bir de hükümdarları efendim Allah'ın oğlu diye itikad ediyorlar. Olmaz. Orada da yanlış. Ya Rabbi doğru inanç nerede? Doğru inanç İslam'da. Ben İslam'a din olarak razı oldum. İşte bak dönüp dolaşıp bütün dünyayı bir tur ile efendim hayalimizde bir kültür turu yapıp şey yaptığımız zaman, incelediğimiz zaman en güzel inancın İslam olduğunu görüyoruz. En güzel nizam İslam'dır diyoruz. Tabii razıyız, tabii memnunuz. Ne mutlu bize. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun ki bizi Müslüman eyledin. Ne mutlu böyle İslam dinine mensup olarak doğmak. Ama ne yazık muhterem kardeşlerim, Müslüman bir ülkede Müslüman doğup da İslam'ın kadrini, kıymetini bilmemek, ibadetlerini yapmamak, Allah'ın yolunda gitmemek, Allah'ın ahkamına uymamak, hatta maalesef yabancı kültürleri okudukça, yani gitmek, bilmem Lenin'i beğenmek, gitmek, efendim Avrupalıları, Amerikalıları beğenmek, filanca filozofu, falanca artisti. Onlar kendilerini süslemesini bilirler. Ehli dünya süslemeleri kof bir süsleme. Yaldızın altı berbat. İç taraflarında bir şey yok. Efendim kimisi filozofları beğenir. Kimisi efendim sosyalist filozofları beğenir. Kimisi klasik filozofları beğenir. Eflatun'un hayranı, Aristo'nun kurbanı. Ne oluyor? Yani hiçbir şey yok. Yani belki birazcık bir şey var ama beşer nihayet. Ama İslam çağlar üstü kıyamete kadar devam edecek olan din. Elhamdülillah. İslam'a da din olarak razıyız. Buradan da kazandık elhamdülillah. Buradan da cennetin yolu görünüyor. Rabbimizin rububiyetine hayranlığımızdan, aşkımızdan, şevkimizden, Allah-u Teala Hazretlerinin Rabb'lığından hoşnuduruz, razıyız nimetlerine müteşekkiriz. Din olarak da İslam'a razıyız. Ve bir Muhammed'in Resul'a ve Muhammed'e de Allah'ın elçisi olarak razıyız. Ne mutlu bize ki Allah bizi en sevdiği kulu, efendim, eşrefül vera, vera insanlar demek, efendim, insanların en şereflisi, ekremül rüsül, elçilerin, resullerin, peygamberlerin en soylusu, en asili olan ve Habibullah olan, Rahmetullah olan, Sadullah olan, Allah'ın uğru, efendim, bereketi olan, nimeti olan, rahmeti olan ahir zaman peygamberi Muhammed'i Mustafa'ya bizi ümmet etmiş. Razıyız. Çoktan razıyız. Öbür peygamberler, onları da seviyoruz ama onların sözleri, hayatları hakkında bilgiler çok az. Şöyle yarım sayfa bir bilgi bulsak, bir sayfa bir bilgi bulsak, onu da gene Kur'an'dan filan buluyoruz. Mukaddes kitaplardan biraz buluyoruz ama Peygamber-i Zişanımızın hayatı sahne sahne, sayfa sayfa, gün gün, efendim, böyle saat saat tespit edilmiş. Her şeyi ortada, bize tam billur gibi berrak bir numune-i imtisal. Hayat işte böyle olur, yaşamak böyle olur, hizmet böyle olur, ibadet böyle olur, insanları sevmek böyle olur, güzel ahlak böyle olur. Her şeyi görüyoruz. Öyle bir peygambere Allah bizi ümmet eylemiş ki her türlü bilgi sünnet-i seniyyesinde, siret-i seniyyesinde, hadis-i şeriflerinde mevcut. Razıyız. Muhammed-i Mustafa'sına elçi olarak razıyız. Ya Rabbi sana şükürler olsun ki o sevgili kulun Muhammed-i Mustafa'nı bize elçi göndermişsin. Sana şükürler olsun ki bizi ona ümmet eylemişsin. Ne mutlu, ne güzel bir durum. Ne kadar iyi. Şimdi bir de tabii yine sözü şeye getirelim muhterem kardeşlerim. Yani insanlar okuyunca mutlaka münevver olmuyorlar. Okumuş cahil kalabiliyorlar. Okumuş ve cahil. Diyor ki bir büyüğümüz, okuma yazma bilmeyen bir millete okuma yazma öğretirsen, okuma yazma bilmeyen cahil bir millete okuma yazmayı öğretirsen, tahsili öğretirsen, bilgileri verirsen ne olur? Okuma yazma bilen tahsilli cahil insanlar olur. O kadar. Yani tahsil insanın bilgisizliğini giderir ama tahsilden başka şeyler lazım. Veya tahsilin içinde manevi bir tahsil lazım. Çift taraflı olması lazım. Tam olması lazım. Tek kanatlı olmaması lazım tahsilin. O olmadığı zaman insanlar şey oluyor. Efendim bir çeşit cahil oluyor. Diplomalı cahil oluyor. Avrupa'da efendim doktora yapmış cahil. Üniversitede okuyan profesör olmuş cahil oluyor. Bilmiyor çünkü. Onun için bilmeyenler de Peygamber Zişanımıza dil uzatıyorlar. Efendim ama Avrupa'da ve Amerika'da ve dünyanın birçok yerlerinde Peygamber Efendimizin hayatını inceleyenler görüyorlar, memnun oluyorlar, hayran oluyorlar, Müslüman oluyorlar. Yani bizimki cahilliğinden, incelemediğinden, inceledim sanıyor veyahut tutuyor Leone Caetani'nin, İslam düşmanı birisinin yazmış olduğu iftiraları okuyor mesela. Efendim oradan ha galiba iş böyle filan, şaşırıyor, sapıtıyor. Halbuki asıl büyük filozoflar ya Muhammed biz sana hayranız diye efendim yazmışlar. Batının büyük filozofları dahi onlar anlamışlar, Bismarck'lar, efendim bilmem Voltaire'ler, büyük filozoflar. Tabii nasipli olanlar var, nasipsiz olanlar var. İnceleyen, incelemeyen. Ama biz efendim Peygamber Efendimizin çok az imkanlar ile çok cahil bir cahiliye devri yaşayan bir kavme çok zor hayat şartları altında çok büyük müşkilatla İslam'ı getirip ne güzel şeyler öğrettiğini ve İslam'ı cihana nasıl yaydığını ve insanları nasıl terbiye ettiğini, nasıl gönül ehli, arif, kamil, zarif, alim, edip, fazıl insanlar haline getirdiğini, bedevileri nasıl medeni ettiğini görüyoruz. Çok büyük bir, muhteşem bir başarı. Onun için tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de razıyız. Bu arada şunu hatırlatıvereyim, hemen hatırıma geldi. Önümüzdeki inşallah haftalarda o konuda size daha ayrıntılı bilgiler vereceğim. Bakın şimdi Recep ayı geldi, geçiyor. Efendim Recep ayının son günündeyiz bugün. O Recep-i Esab-ı Esam, rahmet-i ilahinin güldür güldür döküldüğü Recep ayı efendim sona erdi. İstifade eden, ibadet eden, tevbe eden, yolunu düzelten, halini düzelten, kendisine çeki düzen verene ve bu ayı ibadetle, oruçla ihya edene ne mutlu. Şimdi önümüze Şaban ayı geliyor. Yarın Şaban-ı Şerif'in biri. Şaban Peygamber Efendimiz'in ayıdır. Hani biz Peygamber Efendimiz'i peygamber olarak kabul ettik. Bu arada hemen güncel bir konuya bağlayalım hadis-i şerifin bu noktasını. Yarın Peygamber Efendimiz'in benim ayım dediği Şaban ayı giriyor. Bu da güzel. E tabi bir Arabi aya girince ne yapılır? Bu gene parantez içinde konuşmamızın bir başka köşesi olsun sevgili dinleyiciler. Ha, yeni bir aya girdiği zaman biz Müslümanlar ne yaparız? Evvela ayın başında oruç tutmak bir sevaptır. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi var. Bir ayın, Arabi ayın başında, ortasında, sonunda 3 gün oruç tutarsa iyilikler en aşağı 10 misli mükafatla mükafatlandırıldığı için 30 gün oruç tutmuş gibi olur. Onun için yarın Şaban ayında sizlere oruçlu olmayı da bu arada tavsiye edivereyim, hatırlatıvereyim. Ondan sonra da döneyim, hadis-i şerifi tamamlayayım. Ahmed İbni Hanbel radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu güzel hadis-i şerifi. Niçin güzel? Hadis-i şeriflerin hepsi güzel ama bu bize cenneti, cennete girmeyi öğretti. Allah'ın Rab olduğuna razı olursa bir insan ve bunu söylerse, İslam'ın kendi dini olduğuna razı olursa, Müslüman olduğuna razı olursa ve bunu diliyle ifade ederse ve Muhammed'in onun peygamberi olduğuna razı olur, Allah'ın elçisi olduğuna memnun olur, razı olur, onun nimet olduğunu bilir ve bunu diliyle ifade ederse cennete girecek. Cenneti bize gösterdiği için çok mutluyuz. Gelelim hadis-i şerifin son cümlelerine. Ve rabiatü leha minel fadli kema beyne semai vel ard. Bu üç şeyin arkasında bir dördüncü şey vardır ki bunun faziletçe kıymeti gökle yerin arasındaki boşluğu dolduracak kadar çoktur. Çok faziletlidir. O da nedir? Ve hiyel cihadu fi sebilillahi azze ve celle, aziz ve celil olan Allah'ın yolunda fi sebilillah cihad etmektir o da. Yani Müslüman ne yapacak? Allah'ın Rab olduğunu bilecek, dinin hak olduğunu ve güzel olduğunu bilecek, severek İslam'ın din olarak kabul edecek, razı olacak. Peygamber Efendimiz'i peygamber olarak kabul edecek. Bunların dördüncüsü de eklediği Peygamber Efendimiz'in çok faziletli bir şey olarak bildirdiği cihat. Fî sebilillah cihat etmek. Tabii her zaman her konuşmamda fırsat düştükçe söylüyorum. Cihat efendim dine karşı olan, İslam'ı yok etmeye çalışan her türlü güç ile karşıya çıkıp mücadele etmeye derler. Bu maddi de olur, manevi de olur. Yani insanın düşmanla, kılıçla, silahla çarpışması da cihattır. Kendi nefsi de düşmandır, şeytanı da düşmandır. Nefsiyle mücadele etmesi de cihattır. Cihad-ı ekberdir. Şeytanın ivaatına efendim karşı çıkması, vesveselerine durması, direnmesi, karşılık vermesi, o da cihattır. Çok geniş bir kelime. Yani aslı, kısaca söylersem anlayacaksınız, hatırınızda kalacak. Cihat, karşı gayretlere karşı onları durdurmak ve İslam'ı savunmak için ter dökmek demek, cehd etmek demek, düşmanın cehdine karşı cehd ile İslam'ın tarafında çalışmak demek. Tabi bu çalışmalarında sonsuz çeşidi vardır. Onu inşallah başka bir konuşmada daha geniş anlatırız. Allah bizi kendi dini için cehd eden, gayret sarf eden, uğraşan, didinen, çalışan, hayır erbabından, çalışkan Müslümanlardan eylesin ve cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aziz ve sevgili akra dinleyicilerim, cumanız mübarek olsun tekrar.